Неўзабаве пасля вялікадня на велікодным тыдні атрымаў Лабановіч ад інспектара народных вучылішчаў прадпісанне. Прадставіць яму пасведчанне ад свяшчэнніка мясцовай царквы аб тым, што настаўнік спавядаўся і прычашчаўся святых таін. Само па сабе такое прадпісанне было абразлівым, каму якая справа да таго, грэшны ты ці святы. На чорта яна гэта начальніцкая апека над табою. Начальство, як відаць, не верыць табе, сочыць за табою. Але горш было тое, што Лабановіч у споведь не хадзіў і святых таін не прымаў. Што ж напісаць інспектару? Спаслацца на тое, што такого прадпісання ён не атрымліваў, каб інспектару нічога не адказваць нельга. Інспектарская паперка занесена воласцю в журнал исходящих. Аб гэтым паклапаціўся пісар Васількевіч. Значыць, адрабіцца маўчанкаю не выпадае. Як жа быць? Сезон спавядання прайшоў. У памяці Лабановіча засталася апошняя споведь яшчэ вайца Мікалая. Это была просто фармальнасць. Тады неёмка адчувалі сябе і поп, і настаўнік, бо яны добра ведалі адзін аднаго. Айцец Мікалай накрыў Лабановіча эпітрахіллю папоўскім фартушком. На аналойчыку ляжаў пазалочаны крыж. Некалькі хвілін поп маўчаў, відаць, толькі для таго, каб прадоўжыць працэс споведзі. «Грэшан?» – яшчэ трошкі счакаўшы, запытаўся поп. «Грэшан?» – айцец Мікалай, уздыхнуўшы, адказаў Лабановіч. «Усе мы грэшныя. Адзін Бог толькі без граху, заўважыў айцец Мікалай, дадаў, але пакаянне знімае грэх. Каюся ў грахах, каюся, бацька Мікалай яшчэ трошкі памаўчаў, прашчаю і разрашаю, цалуй крыж». На гэтым і скончылася споведь. Як жа выкруціцца з цяперашняга становішча? І чаму раптаны інспектар патрабуе пасведчанне якраз у той час, калі настаўнік у споведзі не быў? Дык гэта пісар Васількевіч падлажыў яму такую свінню. Эту дагадку Лабановіч прыняў за сапраўдны факт, хоць пацверджання і не было. Свет не перавернуўся, рэвалюцыі не адбылося ад таго, што ён Лабановіч у споведь не пайшоў, а клопату нажыў. Аказваецца, не выпадае ўхіляцца ад боскіх і людскіх абавязкаў. З лёгкаю насмешкаю над самім сабою казаў у мыслях Лабановіч. Застаецца адно звярнуцца да бацькі Уладзіміра, іншага шляху няма. Прыхапіўшы прадпісанне інспектара, Лабановіч накіраваўся на другі канец села, дзе была папоўская сядзіба. Бацька Владзіміра, хмістрыня Віктар і Саўка сядзелі за сталом на верандзе. Яны толькі што паабедалі. А хмістрыня зараз жа ўзялася прыбіраць пустыя талеркі, на стале засталася адна толькі даволі ёмкая чарка з нявыпітаю гарэлкаю. «Позна ходзіш», – заўважыў бацька і ветліва прывітаўся. Ён ужо трошкі быў пад мухаю. «Да вас я, айцец Владзімір, як грэшнік, якому пакаянне не дае спакою», – урачыста прамовіў настаўнік. Бацька Владзімір часамі паважаў такую ўзнёсласць. «А калі грэшнік, дык выпі гэту чарку», – адказаў бацька і паднёс настаўніку гарэлку. У паводзінах бацькі, у яго настроі Лабановіч адчуў добры знак. «За ваша здароўе, айцец Владзімір», – сказаў ён, узяўшы чарку, і тут жа кульнуў яе да дна. На момант ён аслупянеў, яму захапіла дыханне, і летне на лоб палезлі вочы. У чарцы быў чысты спірытус. Нарэшце аддыхаўся настаўнік, а бацька Владзімір весела пасмейваўся, ад смеху злёгкі пакалыхваўся яго жывот пад чорнай расаю. «Ой, айцец Владзімір, Трахана той свет не выправілі мяне без пакаяння, сказаў Лабановіч, выціраючы вочы. А ў чым табе каяцца? Запытаўся бацька. Замест адказу настаўнік выняў з кішэні паперку і перадаў яе бацьку Владзіміру. Той моўчкі сур'ёзна пачаў чытаць інспектарскае прадпісанне прысылцы, пасведчанне ў тым, што настаўнік спавядаўся і прычашчаўся. Лабановіч не без трывогі сачыў за выразам твару бацькі. Прачытаўшы, бацька Владзімір з неакрэсленай усмешкаю зірнуў на Лабановіча. «Дурак!» – прамовіў ён. Па тоне голасу і па абразлівай міне бацькі настаўнік зразумеў, што дурака бацька Владзімір адрасуе інспектару. «Бач ты яго! Больш за мяне турбуецца аб спасенні твае душы!» – прамовіў ён. На верандзе цяпер апроч настаўніка і бацькі Владзіміра нікога не было. «Пабудь тут, а я зараз», – сказаў баця і рашуча накіраваўся ў глыб сваіх апартаментаў. Праз некалькі хвілін ён вярнуўся з ёмкаю кнігаю, нагадваўшай з выгляду Евангелле, з лістом паперы, з чарніліцаю, ручкаю царкоўнай пячаткаю. Усё гэта ён моўчкі палажыў, паставіў на стол, настаўнік недаўменна пазіраў на бацьку, а той некаторы час ухіляўся зірнуць на Лабановіча. Нарэшце бацька Владзімір падняў вочы. Вясёлая і хітрая ухмылка прабегла па яго мяккіх губах. Ён моўчкі падсунуў бліжэй кнігу з залатым ціснення, так падобную да Евангелля. «Вось, глядзі», – сказаў айцец Владзімір, – «напэўна, ты падумаў, што это Евангелля? Тым жа часам гэта том пушкінскіх твораў». Баця хвіліну памаўчаў. У вачах яго блукаў вясёлы смех. Настаўнік пазіраў і ніяк не мог дагадацца, куды гне. «У 1894 годзе, – пачаў айцец Владзімір, – прыводзілі народ да прысягі новаму цару, ныне не зусім шчасліва царствуючаму Мікалаю другому. Некалькі мужычкоў з майго прыхода засталіся без прысягі. Вось і прыходзяць яны да мяне на кватэру. Так і так не ўправіліся, бачыце, прысягнуць гасудару. Па царкоўнаму чыну да прысягі можна прыводзіць і дома, на крыжы і на Евангеллі. Крыж у папа заўсёды на грудзях, а вось Евангелля на той час дома не аказалася. Трэба было ісці ў царкву, а царква на другім канцы сяла. Як тут быць?» «Выручыў мяне вось гэты том Пушкіна, палажыў на яго крыж і прывёў сваіх мужычкоў да прысягі. Што? Здорава!» Айцец Владзімір зарагатаў, а потым дадаў: «Всё гэта адна фармальнасць». Ён сеў за стол, узяў ліст паперы, палажыў яго на рускае слова і напісаў настаўніку пасведчанне, якога дабіваўся ад яго інспектар, падпісаўся, а подпіс падмацаваў царкоўнай пячаткаю. «Ну, вось і ўсё гатова. Пасылай свайму апекуну і заспакой яго сумленне». «Добры вы і разумны чалавек, отец Владзімір. Дай Божа болей такіх!» Задаволены і радасны, як чалавек, пазбыўшы непрыемны клопат з грызоты, ішоў Лабановіч у школу. Параўняўшыся з будынкам валаснога праўлення, ён зняважліва зірнуў на вокны кватэры пісара і сказаў у думках па яго адрасу: «Ух ты, чарнасоцянная жыла!»